To program Trzeciworskiego Radia, niedziela 9 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 10 tysięcy ewakuowanych i wiele zamkniętych ulic. Za chwilę o akcji usuwania przez saperów niemieckiej bomby lotniczej. To krok w stronę pokoju. W południowej Syrii weszło w życie zawieszenie broni. W Warszawie społeczne obchody upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej. Półtonowa bomba zdetonowana, 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku, grabówki ze ścianek wróciło do swoich domów. Ponad 60 ulic jest już przejezdnych. Od południa do 14 saperzy usuwali niemiecki niewybuch z czasów II wojny światowej, znaleziony w czwartek przez robotników przy ulicy Ciołkowskiego. Bombę lotniczą wywieziono na poligon w Orzeszu. Saperzy rozpoczęli podejmowanie bomby. Trwało to około 45 minut. Przejechali. Policjanci zakończyli działania zabezpieczające strefę, w której był zlokalizowany niewybuch. W sumie w tych działaniach dzisiaj wzięło ponad 100 policjantów. Policjanci również udzielili pomocy żandarmerii wojskowej w konwojowaniu patrolu rozminowania saperskiego na miejsce detonacji ładunku. Ewakuacja rozpoczęła się rano. Mieszkańcy w promieniu 1400 metrów od niebezpiecznego znaleziska musieli opuścić swoje domy. Komunikacja miejska pomogła między innymi w transporcie 200 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zaściankach. Tutaj, jeżeli chodzi o ten transport, to 7 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych zabezpieczyło nam miasto i również jeszcze 3 autokary niskopodłogowe. Trochę traktujemy to też jako wycieczkę, przynajmniej tak chcemy, żeby nasi mieszkańcy to odbierali. Syn przyjeżdża i zabiera stąd. Zabieramy leki i dokumenty. I żeby wrócić tylko do tego miejsca z powrotem. Przejdziemy, czy to wszystko w porządku, tak? To dzikie wejście. Sprawdzone wszystko? Tak. Tak, no to dobrze. No. To możemy jechać w takim razie. Wszystko przebiegło bez kłopotów. Policja, strażacy i strażnicy miejscy już od piątku informowali mieszkańców o dzisiejszej ewakuacji. Weszło w życie zawieszenie broni w południowych regionach Syrii. To efekt prowadzonych przez ostatnie tygodnie tajnych negocjacji pomiędzy dyplomatami Rosji i Stanów Zjednoczonych. Rozejm ogłosili wczoraj w Hamburgu prezydenci Władimir Putin i Donald Trump. Zawieszenie broni obowiązuje w regionach Dara i Kunejtra. Jak informują miejscowi dziennikarze, rozejm jest na razie przestrzegany. Jego gwarantami mają być zarówno Stany Zjednoczone, Rosja, jak i sąsiadująca z tymi regionami Syrii i Jordania. Rozejm został wprowadzony tylko na części terenów, gdzie dotąd toczyły się walki. ONZ uważa jednak, że nawet częściowe zawieszenie broni pomoże w negocjacjach nad zakończeniem trwającej od ponad 6 lat wojny domowej. Stworzenie takich stref to pozytywny znak, co będzie mieć dobry wpływ na negocjacje pokojowe. W poniedziałek zobaczymy, jak duży będzie mieć to efekt. To ważne, żeby w kluczowych regionach Syrii ustały walki. Mówił zastępca wysłannika ONZ do spraw Syrii Ramzi Ezzeldin Ramzi, który przyjechał właśnie do Damaszku. Tymczasem do Genewy przyjeżdżają właśnie delegacje na rozpoczynającą się wkrótce kolejną turę prowadzonych przez ONZ negocjacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna domowa w Syrii kosztowała życie ponad 300 tysięcy osób. 11 milionów Syryjczyków musiało opuścić swoje domy. W Warszawie społeczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Przez krakowskie przedmieście i Stare Miasto w Warszawie przeszedł marsz kresowy. Czoło uformowali motocykliści. Katarzyna Wróblewska, Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Zostaliśmy poproszeni o eskortę motocyklową dla Marszu Kresowego. Kresy są w naszych sercach, są bliskie naszej misji tak naprawdę rajdowej. Jeździmy tam co roku. Mateusz Marzuch, Młodzież Wszechpolska, Warszawa. Dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby przypominać o tych, którzy ponieśli tam śmierć na Wołyniu, ale też żeby przypominać o tych, którzy zostali z tych ziem wypędzeni i przede wszystkim o Polakach, którzy tam zostali. Moje imię Danuta, należy do Stowarzyszenia Kresowego. W Kędzierzynie Koźlu. Chodzi o prawdę, bo było jak było. Trzeba tą prawdę upamiętniać w ten właśnie sposób uroczysty. Marsz zakończył się przed Katedrą Polową Wojska Polskiego, gdzie w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu odprawiono uroczystą mszę. To był serwis Trójki. W nocy na południowym kraju przelotny deszcz, możliwe również burze. Od 8 stopni na północnym wschodzie do 16 w centrum i 17 na południu i zachodzie. Poniedziałek upalny, ale pochmurny z przelotnym deszczem i burzami. Na termometrach 21-23 stopnie na północy kraju, 28 w centrum do 31 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

karambol za karambolem obserwowali kibice podczas 9. etapu Tour de France. Niestety w jednej z kraks brał udział Rafał Majka, a o wydarzeniach na trasie Wielkiej Pętli opowie u nas w studiu Adam Probosz, a z Francji Marek Brzeziński. Co jeszcze dzisiaj w trzeciej stronie medalu? Najważniejsze wiadomości zza oceanu. O to zadba Jan Pachlowski, Mistrzostwa Świata Domów Dziecka, no i skoki. Stęskniłeś się ze skokami? Jeszcze nie. No właśnie, czekamy na zimę, ale nie musimy właściwie czekać na zimę. Kibice skoków narciarskich mogą się cieszyć, bo rusza przecież letnia Grand Prix. Proszę informować nas także o najważniejszych wydarzeniach sportowych, których byli Państwo świadkami. 22 i 7 trójek. Można dzwonić do nas, a można dzwonić tak na przykład, żeby opowiedzieć o tym, co działo się wczoraj w Lesznie, bo przecież było 17, nawet chyba 20 tysięcy kibiców w Lesznie podczas drużynowego Pucharu Świata i wygranego finału, więc o tych emocjach można żużlowych nam opowiadać. Żużel towarzyszy nam się od samego początku, ciekawe czy do samego końca. To co, Adam, teraz pewnie najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Proszę cię bardzo. No to zacznijmy od tego, że skończył się 9. niezwykle dramatyczny etap Tour de France. Były górskie premie i niebezpieczne zjazdy. Na tyle niebezpieczne, że mieliśmy dwie bardzo poważne kraksy, które narobiły zamieszania w klasyfikacji generalnej. W pierwszej uczestniczył, o czym wspominaliśmy, Rafał Majka, który po obdzierany pojechał dalej. Więcej na temat jego stanu zdrowia dowiemy się po zakończeniu etapu. Wycofał się wicelider Touru, Geraint Thomas, na 20 km przed metą. Natomiast poważny upadek zaliczył Richie Porte i także nie pojechał dalej. Do tego oglądaliśmy problemy Chrisa Froome'a z rowerem i zachowanie nie fair jego rywali w tej sytuacji. A kto dzisiaj wygrał? Widzę, że wygrał Rigoberto Urán na trzecim miejscu Christopher Froome, który dzisiaj naprawdę pokazał się z fantastycznej strony. A w Giro Rosa, czyli kobiecej wersji kolarskiego Giro d'Italia, Katarzyna Niewiadoma zajęła 6. miejsce w klasyfikacji generalnej. Polka była 3. na mecie ostatniego etapu. Wyścig wygrała Holenderka Anna van der Breggen. Valtteri Bottas z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii, 9. rundę Mistrzostw Świata. Fin zwyciężył po raz drugi w karierze i drugi w tym sezonie. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Sebastian Vettel z Ferrari, a trzecie Daniel Ricciardo z Red Bulla. Wiceliderem mistrzostw wciąż jest 4. dziś Lewis Hamilton z Mercedesa. To już oficjalne. Wayne Rooney wraca do Evertonu. Były kapitan reprezentacji Anglii opuszcza Manchester United i przechodzi do klubu, w którym rozpoczynał swoją karierę. Rooney podpisał z Evertonem 2-letni kontrakt. Nie podano do wiadomości publicznej, na jaką kwotę opiewa, ale na pewno wystarczy na jego wydatki. On kiedyś, pamiętam, zostawił w kasynie swoją tygodniówkę. To spora kwota. Chciałbym przytulić taką tygodniówkę. Tymczasem Olympiakos Pireus potwierdził na swojej stronie internetowej, że piłkarzem klubu został Vadis Odjidjiafoe. Grecka drużyna za belgijskiego pomocnika zapłaci Legii Warszawa 3 miliony euro. Chris Hartling, złoty medalista olimpijski w rzucie dyskiem z Rio, nie pojedzie na Mistrzostwa Świata do Londynu. Niemiec nie wypełnił minimum federacji. W Mistrzostwach Kraju zajął dopiero 4. miejsce. Zawody wygrał jego starszy brat, trzykrotny mistrz świata Robert Hartling. Do Londynu na Mistrzostwa Świata nie pojedzie także mistrz olimpijski w chodzie sportowym na 50 km Matej Todt. Słowak wycofał się z udziału w imprezie w związku z podejrzeniem o stosowanie dopingu. Zawodnik zapewnia, że jest niewinny, jednak Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych oczekuje od niego dodatkowych wyjaśnień. Francuscy siatkarze wygrali tegoroczną edycję Ligi Światowej w finale w Kurytybie. Pokonali gospodarzy Brazylijczyków 3-2. Brązowe medale po raz pierwszy w historii wywalczyła reprezentacja Kanady. W meczu o trzecie miejsce drużyna prowadzona przez Stefana Antti pokonała 3-1 Amerykanów. Zostajemy przy siatkówce, ale przenosimy się na plażę. Bartosz Łosiak i Piotr Kantor zajęli drugie miejsce w turnieju World Tour w Szwajcarii. W finale Polacy w dwóch setach przegrali z Amerykanami. Krzysztof Diablo-Włodarczyk spotka się z mistrzem IBF Muratem Gassijewem w ćwierćfinale turnieju World Boxing Super Series w kategorii junior ciężkiej. Jeśli Włodarczyk pokona Rosjanina, to w półfinale spotka się ze zwycięzcą pojedynku Dortikos Kudryashov. Walki ćwierćfinałowe zaplanowano na jesień, półfinały na początek, a finał na maj 2018 roku. No i zapowiadają się spore bokserskie emocje. Tym bardziej, że Gassijew ma ciężką rękę. No ale Diablo potrafi przyjąć ciężki cios. Prawda. I jeszcze na koniec wiadomość o piłce w odmianie ulicznej. W Brazylii w ten weekend rozegrano światowe finały piłkarskiego turnieju sygnowanego imieniem gwiazdy Barcelony Neymara. W turnieju zagrały 53 drużyny z 5 kontynentów. Wygrała reprezentacja Rumunii. Polskiej ekipie nie udało się wyjść z grupy. Natomiast polskim żużlowcom udało się wczoraj wygrać w Lesznie. Zdobyli drużynowy Puchar Świata już po raz 8 w historii i o tym już niebawem. Time I'm with it alone, it picks me up, you just send me down. Maciej Janowski, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki i Bartosz Zmarzlik. Tych czterech młodych żużlowców prowadzonych przez trenera Marka Cieślaka zdobyło wczoraj drużynowy Puchar Świata. Polacy po raz ósmy w historii sięgnęli po złote medale, a ta drużyna, która dokonała tego wczoraj w Lesznie, jest najmłodsza, której ta sztuka się udała. Średnia wieku to 23 lata. Kapitan Janowski ma 25 wiosen na koncie, tyle samo Dudek, Zmarzlik i Pawlicki po 22. Co ciekawe, w przeszłości ta sama czwórka była częścią młodzieżowej reprezentacji, a każdy z nich z osobna sięgał po indywidualne Mistrzostwo Świata Juniorów. Dziś stanowią o sile prestiżowego cyklu Grand Prix, w którym wiodą prym. Pierwsze skrzypce grali także wczoraj w wielkim finale w Lesznie. Pomijając 1-0 dowiezione pod koniec zawodów przez Dudka, Polacy wygrywali biegi albo w najgorszym przypadku zajmowali drugie lokaty. Tylko Szwedzi stanowili zagrożenie, które jednak biało-czerwoni potrafili okiełznać. Nawet kiedy reprezentacja trzech koron w osobie Antonio Lindbecka wygrała za 6 punktów, korzystając z jokera i zbliżyła się na 2 punkty, Polacy odpowiedzieli najmocniejszymi dziełami i dwiema trójkami w ostatniej serii. A bieg 18, wygrany przez Janowskiego, przypieczętował zwycięstwo. Kapitan kadry był tak nakręcony, że podczas jednego z wyścigów zamiast 4 przejechał 5 okrążeń. Janowski mówił po zawodach, że nerwów było co niemiara. Szczerze mówiąc, na Grand Prix nigdy tak się nie denerwuję jak dzisiaj na zawodach. Tutaj wszyscy gdzieś tam stresują się, jak jedzie kolega, jak samemu się jedzie. Gdzieś tam ważny jest wynik ogólny i przez to chyba są takie większe nerwy. Ja szczerze mówiąc, jechałem w łuku i noga mi się cała trząsła, więc to było dotąd niespotykane zachowanie z mojej strony. Gdzieś tam zawsze jestem osobą, która z dużym relaksem podchodzi do wielu, nawet ciężkich zadań. A jak myślisz, z czego się brało to, że takie oczekiwania wielkie, czuliście to przez cały czas, że i kibiców, i że cały czas się o tym mówiło, o tym złotym medalu? To wszystko było tak nakręcone, jakby złoty medal już był w naszych kieszeniach. I to chyba nas trochę tak też poniekąd denerwowało, bo wiadomo, że musimy pojechać 20 biegów. Musimy w tych 20 biegach zdobyć tyle punktów, żeby być na pierwszym miejscu. A wszyscy gdzieś tam po drodze mówili, a łatwe zwycięstwo, dzisiaj złoto, dzisiaj komplet. To nie do końca, żużel jest naprawdę bardzo ciężką dyscypliną i stresującą, tak jak dzisiaj się doświadczyłem. Jako cała drużyna dedykujemy to zwycięstwo Tomkowi Golobowi, który przychodzi ciężkie chwile kontuzji, rehabilitację, więc Tomek, mamy to. To dla ciebie, dziękujemy ci bardzo. Maciek, a w tym biegu, kiedy wiedziałeś, że możesz postawić kropkę na D, to wiedziałeś o tym, czy że musisz przed Jonsonem? Nie? Nie miałem dla tego pojęcia, dlatego jak zobaczyłem, że cała drużyna już wybiegła, mówię, teraz już to zrobiliśmy. No niesamowite uczucie. Ty w ogóle dzisiaj byłeś zakręcony, jak pojechałeś jedno okrążenie więcej. Tak, ja byłem tak napędzony, że po prostu ja jeszcze zobaczyłem tą czerwoną lampę, która przerywa bieg i mówię, nie, no ktoś się wywrócił, będzie powtórka. Ale zjeżdżam, wszyscy się cieszą, mówię, o co chodzi. Maciek, to jeden z najpiękniejszych momentów w twojej karierze? Tak, jeden z najpiękniejszych i jeden z najtrudniejszych, tak mi się wydaje. Marek Cieślak, jak ważny jest dla tej drużyny? Trener nas napędza, motywuje, ustawia, układa tą całą drużynę. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jesteście taką paką zgraną, która będzie może przez lata ze sobą jeździć. Oby. Jeszcze mamy wielu naszych kolegów, którzy równie dobrze mogą jechać w tej reprezentacji, dlatego bardzo się cieszymy, że ta nasza kadra jest tak szeroka i mamy tak wielu utalentowanych zawodników. No cudownie, jest fajnie, że Polska jest tak dobra w żużlu. A Maciek Janowski nie mógł się cieszyć po Horsens, bo następnego dnia jechał i teraz znowu nie może się cieszyć. Idziemy z Rybnikiem, więc... Selawi! Selawi! No właśnie, trudne jest też życie żużlowców, którzy po takim triumfie muszą dalej jeździć w kółko. Byliśmy nakręceni i pomagaliśmy sobie w każdej chwili, mówił po wczorajszych zawodach Patryk Dudek. Mi się wydaje, że w każdych zawodach drużynowych, w każdej dyscyplinie jest napędzanie, więc jak mogłoby nie być mobilizacji i napędzania? Bez tego nie byłoby takiej atmosfery, no to byśmy jechali sami dla siebie. No to chyba nie o to chodzi. A trener Marek Cieślak po raz kolejny pokazał, że ma nosa do żużla jak mało kto. Dobrał najlepszych, a ci wykonali zadanie. Przez ten Puchar Świata ja jestem 11 rok trenerem. 7 razy w tym czasie wygraliśmy. 2 razy drugie miejsce, raz trzecie. To jest najlepsza reprezentacja z tych wszystkich, które były. Bo przedtem to byli liderzy, prawda? Był Golob, Hampel, ktoś tam jeszcze. A resztę się, jak to się mówi, brało do wypełnienia składu. A dzisiaj jest 4 równych chłopaków, którzy są zdolni wykrywać każdy bieg. No myślę, że już Markowi Cieślakowi to należy się pomnik pod którymś ze stadionów żużlowych, a trenera reprezentacji chwalił leszczynianin Piotr Pawlicki. Trener Marek generalnie jest mega super człowiekiem. Oczywiście, kiedy jest czas na żarty, umie pożartować. Kiedy wie, że trzeba się skoncentrować, to się koncentrujemy. Też dodaje nam dużo otuchy, uspokaja nas. Także ma nosa, nie ma o czym mówić. Jest trenerem z krwi i kości i dziękujemy mu bardzo za to, że zawsze jest z nami i dodaje nam tej otuchy, która drugi rok z rzędu prowadzi nas po złoty medal. Kibice niesamowici, publika, turbo publika. W domu praktycznie 1,5 kilometra czy 2 od swojego domu, także no, niesamowite uczucie w Lesznie zdobywać dla Polski złoty medal. Przy tej publiczności, która się zjechała z całej Polski, która nas wspierała, która była dla nas jednym z po prostu jokerów i tyle. No, wniosła nas ta publiczność po ten złoty medal i nie było innej opcji, żeby tutaj inaczej to jakoś rozegrać. Piotr Pawlicki to rzeczywiście wielka gwiazda w Lesznie. Przypomnijmy, że rezerwowym juniorem w zawodach był Bartosz Smektała, a przez cały czas przy drużynie czuwał Jarosław Hampel, który był gotów wskoczyć do składu w przypadku jakiejś kontuzji. Pewnie gdyby mógł i umiał, chętnie by na żużlu pojeździł także Zbigniew Boniek. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej gorąco wspierał naszych chłopaków. Ja jestem z Bydgoszczy, ja kocham żużel, ja się na żużlu wychowałem, chodziłem na żużel, grałem już w drugiej lidze, poważne mecze, ale w niedzielę zawsze z kibicami jeździłem na żużel. Nie wiem, moje serce, gdzieś taka sympatia jest do Bartka z Marzlika, bo gdzieś tam przy Golobie się wychowyło i tak dalej, natomiast absolutny szacunek dla wszystkich pozostałych, dla naszego kapitana Janowskiego, dla Dudka, który jest szalenie szybki, dla Pawlickiego, dla wszystkich innych. Jest to sport niesamowicie niebezpieczny. Tutaj trzeba rzeczywiście strasznie dużo inwestować, sport szalenie trudny, także trzymam za wszystkich kciuki, życzę wszystkim wszystko najlepszego. Polacy zatem obronili tytuł mistrzowski, sięgnęli po raz kolejny po złoty medal, srebro dla Szwedów, brązowe krążki trafiły do Rosjan, smakiem musieli obejść się zawodnicy z Wielkiej Brytanii, dla nich tylko czwarte miejsce, a państwo do nas dzwonią w tej sprawie. Dzień dobry, córka, która siedzi obok w samochodzie, nie wierzyła, że do was zadzwonię, jedziemy właśnie na mecz pierwszej ligi żużlowej z Stal Rzeszów, Polonia Bydgoszcz i rozmawiamy o wczorajszym finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Był rewelacyjny, szkoda tylko tego zera w przedostatnim biegu Patryka Dudka. Takie rzeczy zdarzają się w żużlu. Z drugiej strony wczoraj Dudek pokazał się naprawdę z fantastycznej strony. Nie wiem, czy widziałeś taką szarżę pod bandą, kiedy właściwie odbił się od niej i wyprzedził rywali. Mówiliśmy też o pamiętam, pięknej... Pamiętam tę szarżę Bartka z Marzlika. Tak, kiedy po łuku pięknie pojechał i... Było na co popatrzeć. Było na co popatrzeć. Gratulacje dla naszych radę. Chłopaków. across my beating heart. Zdaje się, że Rafał Majka jedzie w stronę mety, ma stratę 25 minut, więc pewnie będzie powoli dojeżdżał. Widać poobijane jakieś bandaże, ale jako prawdziwy wojownik stara się jeszcze walczyć. Po żużlu i po kolarstwie bierzemy się za tenis i za wielkoszlemowy Wimbledon oczywiście. Podsumowanie pierwszego tygodnia zacznijmy od tego, że mamy komu kibicować w tygodniu drugim. Agnieszka Radwańska mimo naszych obaw poradziła sobie wczoraj z półfinalistką ostatniego Roland Garros Timeon Baczyńską. Wygrała w trzech setach 3-6, 6-4 i 6-1 i posłuchajmy, co miała do powiedzenia po tym spotkaniu. Kilka szans uciekło w tym pierwszym secie. Wiele gemów straconych jednak mimo wszystko i potem ciężko było już do końca odkręcić tego seta. Byłam cierpliwa do końca. Znalazłam swój rytm, troszkę zmieniłam taktykę i to poszło. Tym bardziej w trzecim secie już zaczęłam grać dużo lepiej. Starałam się być bardziej agresywna od pierwszej piłki i już było dużo łatwiej. Koń centralny robi to jednak, że chce się tam grać jak najlepiej i walczy się o każdą piłkę. Tak jak to było kilka lat temu, jak tam wchodziłam, dla mnie jest to samo wrażenie, że jednak to jest koń centralny w Londynie. I na pewno każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Wiedziałam, że ten mecz na pewno nie będzie łatwy i dużo biegania. To jest zawodniczka, która potrafi na korcie wszystko. Zmieniała rytm przez cały mecz, od początku do końca. Cierpliwość była takim największym atutem w tym meczu, bo jednak ciężko było cokolwiek rozegrać dosłownie na 2-3 uderzenia. Niewiele jednak brakowało, żeby w ogóle do meczu ze Szwajcarką nie doszło. W drugiej rundzie Polka wisiała na włosku i jak sama mówi, wygrała z Amerykanką Christiną McHale przegrany mecz. Ona zagrała bardzo solidny tenis, przede wszystkim bardzo dobrze serwowała. Drugi set szedł bardzo równo, a wiadomo, w terbiku wszystko się może zdarzyć. Pojedyncze mecz było dla niej, ale jeden przy moim serwisie, jeden przy jej. Więc tutaj wszystko mogło się zupełnie inaczej skończyć. Praktycznie wygrałam przegrany mecz. Rzeczywiście Radwańska po przegranym pierwszym secie w drugim broniła dwóch meczboli i konia z rzędem temu, kto wtedy wierzył, że da radę pokonać Amerykankę, ale w najtrudniejszych chwilach, nie pierwszy raz zresztą, pokazała charakter, o czym przypomina jej trener Tomasz Wiktorowski. W tym meczu było bardzo dużo dobrych zagrań. Było bardzo dużo takich sytuacji, że grała jedną, dwie, trzy piłki, miała 40-0, zamykała gema do 15 czy do 30, ale grała kilka piłek naprawdę takich, jakie trzeba tutaj grać, żeby dać miary wysokie. Teraz w czwartej rundzie czeka na Radwańską Swietłana Kuzniecowa. Obie panie bardzo się lubią, szanują i wyjątkowo często grają przeciwko sobie. Rozegrały już 17 takich spotkań. Bilans 13-4 dla Rosjanki niestety. Lepiej wygląda to w przypadku Wimbledonu. Tu grały ze sobą dwukrotnie. Raz wygrała Kuzniecowa, raz Radwańska. W turnieju panów pewnie byli tacy, którzy kibicowali Jerzemu Janowiczowi. Przeszedł dwie rundy. Najpierw pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapołowowa, potem rozstawionego z czternastką Luke Puyi, co można było uznać za sporą niespodziankę. W kolejnej rundzie już jej nie było. Polak trafił na innego Francuza, Benoit Paire'a, dostał baty w trzech setach i tak tłumaczył tę porażkę. Benoit zagrał absolutnie kosmicznie. Miał dzień konia, nie ma co ukrywać. Tak naprawdę z dzisiejszego meczu mogę być tylko wściekły jednego punktu z pierwszego seta, gdzie miałem breakpointa. Tam powinienem go wykorzystać. I tak naprawdę tylko o to jestem zły na siebie. Powoli, no. Jestem na dobrej drodze, wracam po ciężkiej kontuzji. W tym sezonie też pauzowałem przez całkiem spory okres czasu. Więc na razie czuję się fajnie. Wydaje mi się, że bardzo udany turniej. No i wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie zapominamy oczywiście o cyrku, jaki Janowicz w swoim stylu urządził po meczu w pierwszej rundzie. Wyszedł z konferencji prasowej jeszcze przed jej rozpoczęciem, bo nie spodobała mu się obecność jednego z dziennikarzy. Nazwał go mędą i odmówił odpowiadania na pytania. Podobnie żenujący popis zafundował przed 2 laty, wtedy nie pasował mu inny z dziennikarzy. O Janowiczu nikt przy Church Road długo pamiętać nie będzie, a najciekawsze mecze dopiero przed nami. Do tej pory faworyci spisują się bez zarzutu. Dziś w Wimbledonie dzień przerwy, a od jutra znów panie i panowie będą wywijać rakietami. Television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could run. Wielkie gratulacje oczywiście i podziękowania dla naszej drużyny żużlowej, 23 lata średnio wieku. No to fantastyczne dokonanie razem z synem. Jako pewnie jedni z nielicznych z Warszawy pojechaliśmy do Leszna, żeby oglądać to wspaniałe wydarzenie. No i tu słowo komentarza do pana Zbigniewa Bońka. Fajnie, że jest fanem żużla i może od żużlowców coś przeniesie też do naszej piłki, jeżeli chodzi właśnie o wychowanie młodzieży, żeby tak fajnie nam startowali też w piłce. No głośno, znowu głośno o Robercie Kubicy i jego kolejnych planach. Polak krok po kroku zbliża się do powrotu do Formuły 1. No ostatnio te kroki są bardzo duże i bardzo szybkie. Coraz częściej mówi się o tym, że Kubica może się ścigać nawet w tym sezonie. O szczegółach Michał Gąsiorowski. Zaczęło się od testów w Walencji. Kubica dostał szansę sprawdzenia się za kierownicą bolidu Renault z 2012 roku. Przejechał 115 okrążeń, symulował różne przejazdy i dłuższe, i krótsze, z dużą i małą ilością paliwa. Wszyscy byli zachwyceni. Robert tym, że nie stracił szybkości i czucia. Ludzie w Renault tym, że nie spodziewali się takiej formy Polaka. Sam Kubica podchodził do testów spokojnie, ale bardzo entuzjastycznie. Jest lepiej niż się spodziewałem, stwierdził. Bardzo mi tego brakowało. Mam nadzieję, że dostanę kolejną szansę. Dostał i to bardzo szybko, podczas festiwalu prędkości w Goodwood. Tam chodziło wprawdzie tylko o pokaz dla kibiców, a nie jakieś poważne testy, ale przy okazji tego weekendu udzielił kolejnego wywiadu, tym razem telewizji Sky, w którym wciąż był pod wrażeniem tego, co udało mu się osiągnąć w Walencji. To dało mi nie tyle pewność siebie, bo wiedziałem, że jako kierowca mam odpowiednie umiejętności, ale dało mi rodzaj ulgi, że wciąż podołam fizycznie temu wyzwaniu. Choć wiem, że do tego jeszcze daleka droga i muszę robić wszystko krok po kroku. Kiedy dziennikarz AutoExpressu zapytał, jak ocenia swoje szanse powrotu, Kubica stwierdził, że na 80-90%. W tym momencie na twarzach polskich kibiców Formuły 1 wyskoczyły rumieńce ekscytacji, a dziennikarze na całym świecie zaczęli rozważanie już nie tylko czy, ale wręcz kiedy i gdzie Polak znowu pojedzie. A najlepiej, kiedy naprawdę zacznie się ścigać w Formule 1. Sam Kubica studiował te nastroje w czacie zorganizowanym na Facebooku przez Olimp Nutrition. Te procenty nie chodziły o to, jak wysoko stawiam sobie możliwości i szanse, czy będę te szanse miał. Chodziło bardziej o moją osobę i o moje ograniczenia i o to, jak się czuję i jakie miałem odczucia na testach. Trzeba zachować zimną krew i spokojnie do tej sytuacji podchodzić. Krok, który wykonałem w Walencji, jest to ogromnym krokiem i uważam, że teraz powoli trzeba stawiać krok po kroku. Chęci, nie tylko moje, są dużo większe niż jeden test. Jeśli będę w stanie osiągnąć i będę się czuł, że jestem blisko formy, którą miałem sprzed wypadku, to już jest dla mnie jedna, sądzę, największa wygrana ostatnich lat i może i też życia. O swojej przyszłości też mówił z dystansem, choć trudno było nie wyczuć dużego optymizmu w głosie i zachowaniu Kubicy. Dla mnie to było tak jakby w ogóle wielki szok, tak jakby nie było tej przerwy sześcioletniej. Dużo się tak naprawdę zmieniło u mnie, jeśli chodzi o to, co w głowie. Niektóre limity, które miałem, nie mam ich, ponieważ znalazłem sposób, który jestem w stanie obejść te ograniczenia. Minęło zaledwie kilka dni, a przyszły konkrety. Polak ponownie pojedzie w zespole Renault. W tym tygodniu pojawi się na torze Paul Ricard we Francji, a Renault stawia sprawę jasno. Ten test ma dać odpowiedź na pytanie, czy Robert jest w stanie wrócić w najbliższym czasie na serio do Formuły 1. Jedynym dziennikarzem obecnym przy testach w Walencji był Anthony Rawlinson. Jak przyznał ostatnio na łamach Autosportu, to był dla niego jeden z najbardziej ekscytujących dni w życiu. Patrzenie na to, że Robert Kubica znowu wsiada do samochodu Formuły 1 i do tego radzi sobie znakomicie, wprawiło go niemal w euforię. W wywiadzie dla Eleven Sports przedstawił bardzo klarowny scenariusz dalszych kroków Kubicy i Renault. Oczywiście nie wiem tego na pewno, ale czuję, że możemy zobaczyć Roberta w samochodzie Renault już w tym roku i to od Grand Prix Belgii. Myślę, że najpierw zobaczymy go podczas testów na Hungaroringu, gdzie sesja testowa będzie od razu po Grand Prix Węgier. Jestem niemal pewny, że tam zobaczymy go w samochodzie z sezonu 2017 i myślę, że jeśli to pójdzie dobrze, to być może Robert dokończy ten sezon w kokpicie Renault. A później, kto wie, co wydarzy się w sezonie 2018. Biorąc pod uwagę, że Autosport i F1 Racing, gdzie pisze Rawlinson, nie szukają sensacji tam, gdzie jej nie ma i w świecie Formuły 1 są wyjątkowo dobrze poinformowani, trzeba zacząć wierzyć w taki scenariusz. Sytuacja jest o tyle sprzyjająca, że w zespole Renault bardzo narzekają na drugiego kierowcę Juliana Palmera. Przez cały ten sezon ani razu nie pokonał w kwalifikacjach swojego zespołowego partnera Nico Hulkenberga i w przeciwieństwie do Niemca nie przywiózł ani jednego punktu do tej pory w tym sezonie. Czterokrotny mistrz świata Alain Prost, który pomaga Renault wrócić na szczyt, coraz częściej marszczy brwi, patrząc z garażu na wyniki Palmera. Dodajmy jeszcze do tego, że z odzyskaniem superlicencji przez Polaka nie powinno być żadnych problemów i trzymajmy kciuki za to, co wydarzy się w tym tygodniu na Paul Ricard. Coś, co wydawało się niemożliwe kilka miesięcy temu, powoli staje się faktem. Robert Kubica jest o włos od powrotu do Formuły 1. O nadziejach na powrót Roberta Kubicy do F1 opowiadał Michał Gąsiorowski. No i Kubicomania wróciła. Proszę Państwa, bądźmy precyzyjni. 11 dni, godzinę i Adam, 17 minut? Może coś takiego, 17 minut, tak, 17 minut, 16. 16. Zostało do rozpoczęcia The World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu. W studiu pojawiła się Monika Sułkowska, która ostatnio we Wrocławiu gościła, sprawdzała się areny The World Games. Co ci się rzuciło w oko? Rzucił mi się w oko przede wszystkim Stadion Olimpijski. To tak przy okazji żużla, na którym normalnie jeździ Sparta Wrocław. Tam będzie m.in. żużel, futbol amerykański i lacrosse. Rzeczywiście zrobiony jest, jeśli ktoś widział Stadion Olimpijski kilka lat temu przed tą renowacją, robi absolutnie niesamowite wrażenie, wygląda po prostu pięknie. Stadion Miejski szykuje się do ceremonii otwarcia, tor wrotkarski i znakomita pływalnia. To przede wszystkim rzuca się w oczy. O jakiej dyscyplinie dzisiaj opowiesz? O mojej ulubionej oczywiście, dlatego że jednymi z dyscyplin, które pojawią się podczas World Games we Wrocławiu, będą sporty bilardowe, w tym oczywiście mój ukochany snooker, w którym zagrają nasz mistrz Polski Kacper Filipiak i m.in. dwóch profesjonalistów z szesnastki, ale snooker nie będzie jedynym sportem bilardowym, który pojawi się na World Games. Będzie ich kilka, a o wszystkich opowiada odpowiedzialny za organizację gier bilardowych podczas World Games Krzysztof Wróbel. Mamy cztery związane z grami bilardowymi. Dwie w kategorii kobiet i mężczyzn. Są to dyscypliny pool bilarda, czyli tej amerykańskiej odmiany gier bilardowych. Snooker, czyli brytyjska odmiana, jak i bilard francuski, nazywany krócej karambolem. W centrum kongresowym przy Pergoli, tutaj we Wrocławiu, będą odbywały się w dniach 26-30 lipca właśnie te zawody. Jeśli chodzi o snookera, to wiemy, że przyjadą dosyć znane nazwiska. Tak, Alistair Carter, Fahedi, to są osoby, które na pewno są znane sympatykom sportu. Mamy tutaj Kacpra Filipiaka, który reprezentuje nasze krajowe barwy. Jak będą wyglądały rozgrywki, jeśli chodzi o snookera? Rozgrywki będą rozgrywane systemem pucharowym. Będzie w sumie 5 rund, czyli 16 zawodników, 8, 4, 2 i finał. Mam nadzieję, że finał z udziałem Polaka, ale nie będzie o to łatwo. Na pewno nie. Kto przegra, odpada. Gra mecz musi od samego początku być już przygotowanym we wszystkich aspektach, czyli i psychicznie, i fizycznie, i dać z siebie wszystko. Taką mamy sytuację, że snooker akurat nie jest podzielony na damski i męski, natomiast w tym roku po raz pierwszy w historii World Games dwie kobiety zagrają w tej stawce. Tak, ponieważ regulamin pozwala na to zagrać uczestnikowi, może być to też właśnie płeć żeńska, a że snooker się rozwija także wśród kobiet i mamy dwie wybitne zawodniczki, jedną z Hongkongu, to myślę, że to urozmaici i stanie się ciekawym widowiskiem. Jeśli chodzi o snookera, to on jest chyba najbardziej znaną dyscypliną medialnie. Jeśli chodzi o pool bilarda, to jest chyba najbardziej znana dyscyplina dla każdego, jeśli chodzi o grę. Natomiast najbardziej egzotyczny jest karambol. Na czym polega ta dyscyplina bilardowa? Karambola najmniej możemy zobaczyć w Polsce. W zasadzie nie ma stołów do karambola umiejscowionych publicznie, żeby sobie popróbować tej odmiany gier bilardowych. Rozgrywa się to na stole 10-stopowym. Są 3 bile. Cały sens gry polega na tym, aby bila zagrywana kijem, czyli tak zwana bila rozgrywająca, uderzyła w drugą bilę i poprzez kontakt minimum w ilości 3 band uderzyła w trzecią bilę, co stanowi większą trudność, ale także zwiększenie widowiskowości. No i przede wszystkim to jest o tyle ciekawy sport bilardowy, że tam nic się nie wbije, nie ma kieszeni. Stół jest samą sobie ramką stworzoną z gumowych band, nie ma dziur, nie ma wlotów, kieszeni. Bile po prostu nigdzie nie wpadają, nigdzie nam nie uciekają, muszą tworzyć ze sobą karambolę. A powiedz jeszcze, jak dużym wyzwaniem jest zorganizowanie takich 3 gier bilardowych na tak dużej imprezie jak World Games w Polsce? Każdy powinien sobie może ocenić to po swojemu, a ja powiem o kilku, może w liczbach, o kilku aspektach. 800 miejsc siedzących, 5 dni imprezy, ponad 40 krajów uczestniczących w grach bilardowych, gra świateł, gra dźwięku, speaker, 30 sędziów, stworzenie sali gier z 3 rodzajami stołów bilardowych, ale w sumie 4 sztukami w sali treningowej, jak i również 4 w sali tej głównej meczowej i cała infrastruktura związana z bezpieczeństwem, logistyką, ustawieniem, złożeniem, przygotowaniem, pielęgnacją stołów i tak dalej. Wszystkie stoły będą ustawione tak, na jednej płaszczyźnie, w jednym miejscu, snooker, karambol i 2 pule. I już zapraszamy na bardzo obszerne relacje z The World Games na naszej antenie. tej godzinie trzeciej strony medalu już zajmiemy się jeszcze rywalizacją kilkudziesięciu śmiałków. To podobno najtrudniejszy rajd przygotowy świata. Uczestnicy od 2 lipca mają do pokonania około 1000 km przez Alpy z Salzburga do Monako. Maszerują lub fruną na paralotni. Jedynym Polakiem w Red Bull Exalps jest Michał Gierlach. Udało nam się porozmawiać z nim tuż przed audycją i zapytaliśmy najpierw o to, gdzie się znajduje. Jestem w dolinie Itztal w Alpach Austriackich, blisko granicy z Włochami. I teraz masz chwilową przerwę w wyścigu? Taką przymusową, bo w tej chwili przechodzi taka nawałnica, że już nie podejmowałem się marszu w tym deszczu. Pioruny ładują dookoła i schowałem się w naszym teamowym samochodzie i czekam, aż przejdzie ta zawierucha. Nie możesz maszerować, tym bardziej nie da się latać. No niestety nie, pogoda jest bardzo słaba, szczególnie tutaj w północnej części Alp, już od przedwczoraj. Niestety większość trasy pokonujemy pieszo, tylko bardzo jakieś krótkie loty udaje się zrobić, natomiast większość trasy pokonujemy pieszo. A powiedz, jak ci w ogóle idzie, jak się spisujesz, na którym miejscu jesteś w klasyfikacji generalnej? W tej chwili jestem na 17 miejscu, nie jest to na pewno wynik marzeń. Człowiek się uczy, to jest pierwszy mój start, także cały czas motywacja jest, także staram się ciągnąć do przodu, no i spróbować pokonać jak największą część tej trasy. Z czego jesteś zadowolony do tej pory, a z czego nie? Na pewno jeden dzień wykorzystałem bardzo dobrze, gdzie z powietrzem wyprzedziłem kilku konkurentów. Ten lot mi się bardzo udał. Z czego nie jestem zadowolony? Z kilku błędów taktycznych, które popełniłem, bo to tak naprawdę w tym wyścigu najważniejsza jest taktyka. To znaczy dobre planowanie, sprawdzanie prognoz i na tej podstawie dobieranie trasy i tego, w którym miejscu planuje się rozpocząć lot. I to w kilku momentach mi nie wyszło do końca. No ale tak jak mówię, to pierwszy mój XALS, także pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że kolejne będą lepsze. Jakieś przygody przytrafiły się po drodze? Przygód jest, to nie powiem, że nie, bo latamy w bardzo trudnych warunkach. Dwa takie loty miałem bardzo stresujące. Przy bardzo silnym wietrze, silnej turbulencji musiałem się troszeczkę nawalczyć, żeby utrzymać to skrzydło w całości nad głową. No na pewno z takich rzeczy, które będę wspominał po Exalpsie, to ilość kilometrów przemaszerowanych zarówno drogami asfaltowymi, jak i leśnymi. To naprawdę dało nam w kość, bo pierwsze dwa dni były deszczowe. Pierwsze dwa dni pokonałem pieszo z plecakiem około 140 kilometrów. Powiedz, Michał, jeszcze jak daleko ci do Monako, czyli do mety? W tej chwili jestem mniej więcej w połowie drogi, czyli zostało około 600 kilometrów do Monako. No jest to bardzo... No trzymamy kciuki, człowiek, trzymamy kciuki, tak, i zapraszamy już na drugą godzinę naszej audycji. Po godzinie 18 między innymi więcej o Tour de France, bo dzisiaj naprawdę działo się bardzo dużo, a w studiu zawitają Henryk Sytner i Adam Probosz. Co jeszcze? Na przykład letnie Grand Prix w skokach narciarskich, także będzie ciekawie. Do usłyszenia. We'll be right back.